jedną stronę. Leć do Barcelony, Malagi, Alicante i na Majorkę. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 23 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Bratkowski. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Europarlament oceni nowy unijny budżet i fundusz odbudowy po pandemii. Za pół godziny początek obrad. W przyszły piątek ruszy rejestracja bonów turystycznych. Skorzystać będzie można już od sierpnia. Jedno z najważniejszych muzeów Paryża, Picasso, po 3 miesiącach znów otwarte. Za pół godziny nadzwyczajna sesja plenarna Europarlamentu w sprawie unijnych pieniędzy. Europosłowie ocenią porozumienie ze szczytu w Brukseli dotyczące unijnego budżetu na kolejnych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Posiedzenie rozpoczną oświadczenia przewodniczącego Rady Europejskiej i szefowej Komisji Europejskiej. Potem odbędzie się debata, którą zakończy przyjęcie rezolucji. Projekt rezolucji przygotowany przez 5 największych grup politycznych, chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i Zjednoczonej Lewicy, stwierdza, że ustalenia przywódców w obecnym kształcie są nie do zaakceptowania. Europosłowie pozytywnie oceniają jedynie fundusz odbudowy, ale żądają zwiększenia wysokości unijnego budżetu i zaostrzenia zapisów dotyczących praworządności oraz finansowania ze wspólnej kasy. Mówił o tym wczoraj przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli. Jest propozycja na stole, którą chcemy poprawić. Przede wszystkim cięcia, wydają nam się one niesprawiedliwe. Nie zamierzamy też ustąpić, jeśli chodzi o wartości. Zgoda Parlamentu Europejskiego na unijny budżet jest niezbędna, aby zaczął on obowiązywać. Wkrótce mają się rozpocząć negocjacje w tej sprawie przedstawicieli Europarlamentu i unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Według wicepremier Jadwigi Emilewicz praworządność w ustaleniach unijnych przywódców dotyczy głównie wydawania pieniędzy. Minister rozwoju mówiła w salonie politycznym Trójki, że chodzi o to, by uniknąć korupcji i nieprawidłowości podczas korzystania z funduszy europejskich. Ten mechanizm ma być przedmiotem dyskusji przyjętej zgodnie z zasadą jednomyślności przez Radę Europejską, a zatem mamy naprawdę bardzo daleko idące koncesje, których nie mieliśmy w pierwotnych zapisach. W opinii wicepremiera Emilewicz praworządność w kontekście środków unijnych oznacza dla wszystkich krajów członkowskich obowiązek otwartego i przejrzystego wydawania pieniędzy z budżetu i funduszu odbudowy. Bon turystyczny, coraz bliżej będzie można z niego korzystać od 1 sierpnia. Dzień wcześniej, w przyszły piątek, ruszy rejestracja bonów przez internet. 500 zł na wypoczynek w kraju dostanie każde dziecko do 18 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie w wysokości 1000 zł. Bonem turystycznym będzie można opłacić na przykład pobyt w hotelu czy wyjazd dziecka na kolonie lub obóz. Żeby skorzystać ze wsparcia, musimy mieć internetowe konto PUE ZUS, gdzie ostatniego dnia lipca ruszy rejestracja voucherów. Zapłacimy nimi bezpośrednio u przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu. Listę zarejestrowanych podmiotów znajdziemy wkrótce na stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej. I tu ostrzeżenie, by uważać na oszustów. Dopóki na tych dwóch stronach internetowych nie będzie informacji, że można dokonać płatności, to prosimy tego nie czynić. Mówił wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Bon turystyczny będzie ważny do końca marca 2022 roku. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Po ponad 3 miesiącach znów można odwiedzić Muzeum Picassa w Paryżu. Placówka była zamknięta przez pandemię. Teraz do obejrzenia są 2 wystawy. W miesiąc po słynnym Muzeum Impresjonizmu d'Orsay i 2 tygodnie po Louvre swoje podwoje przed publicznością otwiera ostatnia z największych placówek muzealnych Paryża. W salach pałacu w dzielnicy Marais goście w obowiązkowych maseczkach mogą oglądać 2 wystawy. Motywem jednej jest Picasso w połączeniu z poezją, ku której zwrócił się po burzliwym rozstaniu ze swoją żoną Olgą. Ideą przewodnią drugiej wystawy jest pokazanie wielkiego artysty od mniej znanej strony. To Picasso jako wielbiciel komiksów. Jeden z kustoszy wystaw przekonuje, że genialny twórca był wręcz także inspiracją dla autorów komiksów, chociażby tych o przygodach Blake'a i Mortimera, w których można znaleźć fragmenty jego obrazów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Chińska sonda ruszyła w drogę na Marsa. Przed 7 polskiego czasu z centrum startowego Wenchang odleciała rakieta Długi Marsz. Na jej pokładzie jest satelita, który będzie orbitował wokół planety oraz łazik, który ma badać jej powierzchnię. Do celu dotrą w przyszłym roku. Chińczycy próbowali już bez powodzenia. zamierzenia wysłać sondę na Marsa w porozumieniu z Rosjanami. Tianwen-1 to jednak pierwszy całkowicie chiński projekt marsjański, ale nie jedyna misja na czerwoną planetę w tym miesiącu. W niedzielę wystartowała rakieta z arabskim satelitą Nadzieja na pokładzie. Wysłanie nowego łazika mają w planach także Amerykanie. Takie nagromadzenie misji w jednym czasie to efekt korzystnego ułożenia Ziemi i Marsa, które zdarza się co 26 miesięcy. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sport Jan Kałucki. A na początku siatkówka, bo nasza reprezentacja rozegrała pierwsze spotkanie po przerwie spowodowaną pandemią koronawirusa. Biało-czerwoni grali z Niemcami i choć przegrywali 0-2, to wygrali 3-2. Duża w tym zasługa Michała Kurka i Wilfredo Leona, którzy weszli na parkiet po dwóch przegranych partiach. Zwycięstwo cieszy, ale jeszcze bardziej zorganizowanie tego meczu, mówi grający na pozycji środkowego Jan Nowakowski. Wyczekiwaliśmy jako wszyscy polscy siatkarze, chociaż chwili spędzonej na boisku. Także ja jestem jakby mega szczęśliwy, że pierwsze granie po tak długim czasie było właśnie w barwach narodowych. Nawet jeśli to było bez kibiców, nawet jeśli to był zwykły sparing, ja jestem na maksa szczęśliwy. Drugi sparing z Niemcami dziś o godzinie 18. Teraz piłka nożna, bo piłkarze Liverpoolu wznieśli trofeum mistrza Anglii. W ostatnim w tym sezonie meczu na własnym stadionie The Reds pokonali Chelsea 5-3. A jeśli chodzi o kolejny sezon Premier League, to w stawce będzie drużyna z Kamilem Grosickim w składzie. Zawodnicy West Bromwich Albion wywalczyli awans do angielskiej ekstraklasy po remisie z Queen's Park Rangers 2-2. Wcześniej awans zapewniła sobie ekipa Leeds United, w którym grają Mateusz Klich i Mateusz Bogusz. Teraz żużel i zwycięstwo Duńczyka Leona Madsena w trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy. Drugi w Rybniku był Rosjanin Grigori Łaguta, a trzeci Bartosz Zmarzlik. I na koniec informacja zza oceanu, bo już niedługo ruszy nowy sezon futbolu amerykańskiego. Władze ligi NFL najprawdopodobniej zezwolą zawodnikom, aby na kaskach znalazły się naklejki z nazwiskami ofiar rasizmu oraz policyjnej przemocy. Amerykańskie media cały czas przypominają, że na wszystko już 3 lata temu uwagę zwrócił były już futbolista Colin Kaepernick, który pokazywał nierówności społeczne w USA. Ludzie muszą w końcu zdać sobie sprawę z tego, co się tutaj dzieje. Muszą zacząć działać. Coś się musi zmienić. Nasza ojczyzna szczyci się tym, że jest wolna i sprawiedliwa dla każdego. Ale tak się nie dzieje we wszystkich przypadkach. Początkowo władze ligi nie doceniły skali problemu. Zmieniło się to po masowych społecznych protestach w zeszłym miesiącu. Media w USA podkreślają, że będzie to przełom. NFL w przeciwieństwie na przykład do NBA wcześniej nie zezwalała na publikowanie na sportowych uniformach nazwisk czy inicjałów ofiar społecznych prześladowań. Teraz sami gracze będą wskazywać takie osoby. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce po 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Dużo chmur dziś w całym kraju, przelotny deszcz głównie na północy i w górach. Dopiero wieczorem niebo zacznie się rozpogadzać. Upału nie będzie, w najcieplejszym momencie dnia w górach, nad morzem i na Mazurach tylko 18 stopni. W Warszawie i Opolu 21, najcieplej w Krakowie, Przemyślu i Zielonej Górze 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Przyciąga spojrzenia, przyspiesza bicie serca, wzbudza podziw gdziekolwiek się pojawi. Teraz możesz nią jeździć, choć nie musisz jej kupować. Alfa Romeo Stelvio. Wielokrotnie nagradzany SUV ze sportową duszą. Od 2100 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firm bez wpłaty własnej. Pełna obsługa serwisowa i ubezpieczenia AC/OC w cenie raty. Zapraszamy do salonów Alfa Romeo i na abonament alfaromeo.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po dziewiątej. Mamy wakacyjny czwartek, zatem czas na spotkanie z redaktorem Kotkiem i redaktorem Kołkiem. Byle do 13. Na wstępie naszego spotkania chciałbym redaktora zapytać, czy ma pan pozwolenie na występowanie i mówienie w mediach? Oj, to mnie pan zaskoczył. Myślę, że to zależy od tego, co bym miał powiedzieć, jakie oświadczenie złożyć. Mówi pan o oświadczeniu. A ja takie, proszę pana, oświadczenie przygotowałem. Zatem oświadczam, że przez najbliższe prawie 4 godziny potowarzyszą państwu redaktor Michał Olszański i redaktor Michał Margański. Czyli, że dobrze oświadczyłem. Yes. Mówisz, you always live your life. Never... płyty 90-125. Zespół potwierdzający Yes. Z wybrzmiałym utworem, mam wrażenie, nie imającym się czasu. Zresztą dziś powrotów do przeszłości, tej dalszej i bliższej, będzie sporo. Samotne serce, ładnie to brzmi. Ajajaj. Program dziś realizuje z nami Michał numer 3, czyli Michał Jakubik. Jego wydawczynią jest Edyta Kocęba. A my będziemy dzisiaj chcieli z państwem porozmawiać o agroturystyce. Agro co? No właśnie, tak czułem, że pan nie za bardzo jest zorientowany. Są wakacje, drodzy państwo, i wydaje się, że propozycja agroturystyczna to jest na pandemię idealna propozycja. Jesteśmy bowiem w małym miejscu, jesteśmy pod opieką troskliwych gospodarzy, którzy nam różne rzeczy chcą zaproponować. I właśnie pytanie, bo agroturystyka to nie jest tylko to, że chodzą po podwórku kury, że w oborze stoi konik i krówka, a piesek szczeka rano, przekomarzając się z kogutem. Zatem rozumiem, kiedyś że tak będziemy było. Rozmawiać o tym, czym jest dobra tak. agroturystyka. Co to znaczy dobra agroturystyka? Czy te agroturystyczne gospodarstwa mnożą się jak grzyby po deszczu? Albo czy też koliki. Sytuacja jest taka, że nie za bardzo? Będziemy rozmawiali z ekspertami i liczymy oczywiście na państwa. Narodowe Centrum Kultury i program Trzeci Polskiego Radia prezentują. Wojciech Mazolewski i jego kwintet grają komedę. Retransmisja koncertu w ramach Dziedzińca Kultury. Zapraszam w sobotę po 19:00. Piotr Metz. autopromocja. Byle do 13:00, dzisiaj zapraszamy do rozmowy o agroturystyce. Myślałem, że pan się tak zapowietrzył, że już nie będzie dalej nic. Proszę pana. Co to jest dobra agroturystyka? Czy państwo mają takie doświadczenie, że spędziliście czas właśnie gdzieś u rolników umownych? Bo to nie zawsze jest tak, że to rolnicy prowadzą agroturystykę. Choć dziś prawo jest bezwzględne i mówi, że jeżeli nie jesteś rolnikiem i nie masz własnej ziemi, to nie możesz sobie kupić 5 hektarów i założyć agroturystykę. Bo wtedy to już będzie inny biznes. Natomiast są w Polsce bardzo różne pomysły na to, co zrobić, by ludzie chcieli spędzić kilka dni w takich właśnie warunkach. Ceny są często zróżnicowane, tak więc czekamy na ciekawe propozycje z państwa strony. Gdzie to było, czy było fajnie i jaka propozycja została rzucona. Czy ja na przykład kiedyś pojechałem do takiej agroturystyki, gdzie złapali mnie na to, że była obecna wielka świnia. Taka świnia, która miała ze 130 kg. I była na zdjęciu. I było napisane, że ona ma na imię jakoś tam i że jest przyjazna i że można sobie fajnie z nią pogadać. A? Bo ja myślałem, że to się zakończy wszystko świniobiciem. 13@polskieradio.pl. Ona ma tam dożywocie. Ona ma tam dożywocie, proszę pana. Dobrze, przejdźmy może do muzyki. Pan to woli bardziej stereo, czy musi być 5 plus 1, 20 plus 1, czy tam... A bardziej po polsku? No, stereo, czy więcej tych kanałów? Nie, no mnie wystarcza stereo. No to proponuję stereo i MCs. You can't see.

do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kupić, sprzedać, inwestować albo nie. Przed Państwem Patrycjusz Wyżga, który mam nadzieję ma pozwolenie na występowanie i mówienie w mediach. Informator ekonomiczny. Tak to było, panie Michale, kiedy byłem małym chłopcem i chciałem usiąść do stołu, to nie musiałem dostawać żadnego pozwolenia od mamy. Myślę, że głównie dlatego, że byłem we własnym domu. Mam nadzieję, że nie ma pan nic przeciwko temu, że w pańskiej i pana Michała audycji czuję się podobnie. Dzień dobry. Malwina Wrotniak, redaktor naczelna serwisu Bankier.pl, jest po raz pierwszy gościem Informatora Ekonomicznego. Witamy, pani redaktor, w naszym domu. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj o założeniach do budżetu na 2021 rok. No nie będzie to łatwy budżet, bo czasy niezwykłe. 4% wzrostu PKB i wobec ponad 4,5 w roku bieżącym, czyli odbijemy się i to wyraźnie. Stopa bezrobocia wciąż wysoka, 7,5% wobec 8% w tym roku. Te inne szczegóły mnie interesują, o których pisze dziennik. Na przykład do budżetu wpłyną dodatkowe dochody z podatku handlowego, od zawartości cukru, proszę państwa, w napojach oraz z opłaty od przekształcenia OFE w IKE, czyli ten pomysł jednak się uda zrealizować. Podobno w tym budżecie zapisy dotyczące wypłaty nie tylko 13, ale także 14 emerytury. Waloryzacja emerytur ma wynieść nie mniej niż 70 zł. No i to będzie trudny budżet na trudny rok. No to będzie trudny budżet także dla nas, czyli przede wszystkim dla nas, bo te nowe źródła wpływów do budżetu z całą pewnością my jako krańcowi odbiorcy różnych usług odczujemy. Rząd stoi na stanowisku, że gospodarka zaczyna wracać do normy dużo szybciej niż się spodziewaliśmy po tych zawirowaniach związanych z epidemią, ale tu pełna zgoda, jakby niewątpliwie duże wyzwanie w tym kolejnym roku, żeby utrzymać budżet w ryzach. Wydaje się, że i to potwierdzają zresztą najnowsze dane GUS-u, że w szybszym tempie niż planowaliśmy będziemy w stanie tą gospodarkę rozpędzać. Oczywiście sprzyjać temu mają niższe stopy procentowe, więc tani kredyt, natomiast my się zawsze staramy ostrzegać, żeby nie podejmować w tym zakresie pochopnej decyzji, bo to, co dzisiaj jest kuszącą opcją, no może okazać się dużym wydatkiem w budżecie już za być może nie wiem, kilka lat, kiedy te stopy pójdą w górę. Niskie, rekordowo niskie stopy procentowe oznaczają to po prostu, że w przyszłości będą one zwyczajnie wyższe. Trzeba się z tym liczyć. Oczywiście Parkiet, trochę a propos, proszę państwa, pisze o tym, że oprocentowanie w wielu bankach, oprocentowania lokat spadły do 0,01%. Nie pomyliłem się. To oznacza, że realne oprocentowanie depozytów w czerwcu wyniosło, uwaga, na minusie 3,3. Na stronach bankier.pl, pani redaktor, często czytam o lokatach na przykład. Wy to nawet specjalnie w tej chwili określacie. Lolkaty, chyba jakoś tak, prawda? Czyli takie trochę śmieszne instrumenty finansowe, w których właściwie bardziej się zarabia niż bardziej się traci niż się zyskuje. Trzymanie pieniędzy w bankach to dzisiaj chyba taka zgoda na to, by pomniejszać realną wartość oszczędności. No to prawda, nie mają dzisiaj łatwych czasów przed sobą klienci banków czy fani bezpiecznych form lokowania środków takich jak lokaty. Lolkaty, o których pan wspominał, to była taka publikacja, którą kiedyś popełniliśmy w ramach egzotycznego dosyć tematu, skupiając się na tych najniżej oprocentowanych, ale wciąż dostępnych w ofertach banków lokatach. No niestety one dzisiaj powoli stają się standardem. Najlepiej do tej pory często oprocentowane lokaty kwartalne i jeszcze kilka miesięcy temu to był poziom 4%, dzisiaj maksymalnie 2,5% i to i tak przy wielu dodatkowych warunkach do spełnienia dla tych, którzy chcieliby skorzystać z lokaty, ale nie iść na żadne kompromisy, nie nie godzić się na dodatkowe warunki, to oprocentowanie jest też daleko, daleko niższe. No i wydaje się, że to będzie powodowało większe zainteresowanie innymi formami lokowania kapitału. Mamy zresztą w miarę świeże dane o tym, że otwierają się nowe rachunki maklerskie i to otwiera się ich niemało, a więc pewnie giełda przyciągnie tutaj nowych poszukiwaczy zysków. Na obligacje skarbowe to też nie jest najlepszy czas. Widzimy, co dzieje się na metalach szlachetnych. Z całą pewnością wielu do tej pory fanów bankowych lokat będzie szukało jakichś nowych ścieżek do pomnażania swoich środków. No właśnie, może przy Książęcej w Warszawie. Dzisiaj, proszę Państwa, na stołecznej giełdzie debiutuje spółka Gaming Factory i tym samym statystyka debiutów za ubiegły rok w tym roku zostanie podwojona. Brzmi to jak sukces, no ale nie do końca, bo w 2019 na głównym rynku giełdy w Warszawie mieliśmy jeden debiut, w tym roku mamy drugi, czyli podwojenie rzeczywiście. W Rzeczpospolitej czytam przy okazji dzisiaj, że polscy producenci gier przeżywają okres szybkiego rozwoju. Proszę sobie wyobrazić taki indeks, który zbiera spółki z tego właśnie rynku na warszawskiej giełdzie. W ciągu roku wartość tego indeksu, VIG Games się nazywa, skoczyła aż o ponad 100%, jak czytam w Rzepie. I to jest niesamowite. Już dzisiaj Polska zalicza się do grona wiodących rynków na świecie pod względem liczebności producentów gier wideo obecnych na giełdzie. Uwaga, wyprzedza nas w tym rankingu tylko Japonia. Sam fakt, że ten indeks został powołany do życia, pokazuje, że przeszliśmy z takiego etapu przeświadczenia, że gry to tylko zabawa dla dzieci, do etapu wiary w to, że jest to całkiem poważna branża i całkiem poważny produkt. Sprzyjający, wydaje się, w ostatnim czasie mimo wszystko był ten okres epidemii, mimo dużej niepewności w tym zakresie co do tych spółek gamingowych. Jeszcze kilka miesięcy temu okazuje się, że radzą sobie one nieźle. No, jest kilka powodów sukcesu spółek tej branży. Są dobre wzorce. Mamy kilka globalnych sukcesów, które na pewno rozpalają emocje i wyobrażenia i zachęcają do inwestowania. Mamy nawet wsparcie rządu w tym zakresie, które ma napędzać to zainteresowanie growymi deweloperami, no ale znowu wrócę do tego, że warto mieć zawsze zapaloną czerwoną lampkę i z całą pewnością podchodzić do analizy takich spółek, jeżeli już decydujemy się na inwestycje w tym kierunku, na zasadzie analizy jej fundamentów, a nie wyboru takiego kierunku tylko dlatego, że jest na to moda. No bo obok tych, którzy faktycznie dostarczają, dowożą nowe produkty, no są też tacy, którzy ewidentnie chcą, mówiąc kolokwialnie, coś ugrać na tej modzie, na tej fali wznoszącej w ramach spółek gamingowych na warszawskim parkiecie, więc na pewno ciekawy kierunek, ale jak zawsze mówimy ostrożnie. Malwina Wrotniak, redaktor naczelna serwisu Bankier.pl. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Wyłącznie trafionych inwestycji i dobrych decyzji dotyczących finansów osobistych dzisiaj Państwu życzymy. Patrycjusz Wyżga. Dziękuję. Do usłyszenia o 16. Autopromocja. Dużo tłuszczu, soli i cukru. Warzywa niekoniecznie. Takie jedzenie to prosta droga do nadwagi i otyłości, które z kolei znacznie przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych. Problem otyłości dotyczy także dzieci i młodzieży. Co dziecko chce, to się kupuje. Dużo słodyczy, dużo odsmażanych rzeczy, dużo chipsów. Więcej o szkodliwych nawykach i dobrym żywieniu w reportażu Magdy Skawińskiej. Dziś po 18 w audycji Zapraszamy do Trójki. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wakacyjne czwartki o tej porze wspominamy płyty, które doczekały się swoich edycji. To bardzo ciekawa płyta zatytułowana Dark Dancer Le Rhythm Digital, czyli Stewart Price. Przed nami jeszcze jedno nagranie z tego albumu, ale są rzeczy ważniejsze. Pan Arek powiedział, że taki porządny warklak to może mieć 350 kilo. No to się zgadzam, bo ten, o którym mówiłem, agroturystyczny, to miał 450. No ale mówił pan również, że tam fajnie było w tym bardzo fajnie. W tym gospodarstwie. A propos takich dużych świni. No jak fajnie, jak takich był cieniaczek. No bo się z nim rozmawiało można było nawiązać kontakt. Natomiast a propos takiej dużej świni. Czy pan widział ten koreański film o dziewczynce, która walczy o wolność wielkiej takiej genetycznie zmodyfikowanej świni? Nie, nie widziałem, proszę to polecam panu. Ta świnia wyglądała jak hipopotam. Kto z państwa widział, to wie, o czym mówię. Naprawdę interesujące. Natomiast wracając do agroturystyki. Przewaga pobytu w gospodarstwie agroturystycznym nad hotelem jest taka, że często zamienia się to w długotrwałą znajomość czy przyjaźń. Ja kiedyś wylądowałem pod Drohiczynem u Lucynki i Stasia i powiem panu i państwu, że do dzisiaj jesteśmy ze sobą w bliskich kontaktach i zawsze mogę tam pojechać. I tym razem już nie jestem klientem, który przyjeżdża, tylko jestem kumplem, który przyjeżdża. Ale w krawacie pan nie przyjeżdża. Nie, proszę pana. Znaczy się, awanturuje się pan. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda polska mapa agroturystyczna, a zwłaszcza z akcentem na Warmię i Mazury. Stuart Price przed nami, czyli jeden z jego szyldów muzycznych, Rhythm Digital. To jest taki gentleman, który przez całe lata udawał, że jest Francuzem. Ba, nawet na wywiady do brytyjskich rozgłośni i stacji telewizyjnych chodził z tłumaczem. Później wyszło na jaw, że to brytyjski producent, który stworzył między innymi świetną płytę Madonie, Confessions on a Dance Floor. My w każdym razie wracamy do płyty Dark Dancer, najpierw opublikowanej w roku 99 i później wznowionej w roku 2005. Everybody wants to get down like that. Everybody wants to get down like that. Bye. Hey You, What's That Sound i Le Rhythm Digital z roku 1999. Naszym ekspertem dzisiaj jest pani Aleksandra Klonowska-Szałek, która napisała książkę Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury. Witamy panią w Trójce. Dzień dobry, pani Olu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani jest bardzo dobrze zorientowana, zwłaszcza w tym rejonie Warmia i Mazury. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta oferta agroturystyczna? Czy jest zróżnicowana, ciekawa? Czy w tej chwili, w okresie pandemii, cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem naszych rodaków? No tak, w tej chwili to mamy w ogóle po prostu ogromną popularność agroturystyki, ale ja myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że są takie dwa typy agroturystyki. Pierwszy, ten, który znamy z lat 90., który przypomina bardziej pokój u rolnika, i to były takie miejsca, które były tanie. Mam wrażenie, że po prostu była to dodatkowa taka działalność pozarolnicza rolnika i zazwyczaj wyglądało to raczej przaśnie. A ponieważ w większości przypadków do rolnika czy do agroturystyki jeżdżą ludzie z miast, no bo wiadomo, że nie jeżdżą ludzie ze wsi, tak, tylko ludzie z miast, jasne, to potrzebują pewnego standardu. Na przykład własnej łazienki. Na przykład własnej łazienki, albo też tego, żeby ten środek, powiedzmy, wyglądał trochę ładniej, czy był bardziej zbliżony do hotelu niż do takiego, powiedzmy, żeby było po prostu to ładniejsze. Więc my się w pewnym momencie, my ludzie z miast, odwróciliśmy troszeczkę od agroturystyk i one przestały być popularne do momentu, kiedy właśnie na taką Warmię i Mazury nie zaczęli zjeżdżać ludzie z miast, którzy zaczęli tworzyć własne agroturystyki. I to już nie był pokój u rolnika, tylko to była agroturystyka stworzona wyłącznie pod potrzeby turystów od podstaw. Miast. Od podstaw. I rzeczywiście ten standard i ten wygląd tych agroturystyk się zdecydowanie zmienił. My od, myślę, 4-5 lat tak naprawdę możemy powiedzieć, że te agroturystyki czasami wyglądają lepiej niż hotele, a na pewno dają coś więcej niż hotele, bo dają właśnie tą relację. Czyli to co słyszałam, o czym pan mówił przed chwilką, że rzeczywiście można nawiązać relacje, tworzą się przyjaźnie. Bardzo często w takich agroturystykach też, z takich agroturystyk właściwie to wracamy ze znajomościami, z jakimiś przyjaciółmi, dokładnie, których spotkaliśmy wśród gości też. Bo przecież z recepcjonistą w hotelu możemy powiedzieć, że mamy dobrą relację, ale raczej nie będziemy się zaprzyjaźniać. Natomiast po powrocie z takiego gospodarstwa agroturystycznego zdecydowanie mamy nowych znajomych. Ale to, o czym pani mówi, czyli taki proces zakupu ziemi, stworzenia pewnego budynku, gdzie można przyjmować gości, wypracowania oferty, dzisiaj już jest trudniejsze, dlatego że to tylko rolnik może sobie na coś takiego pozwolić, prawda? Tak, teraz jest to trudniejsze i oczywiście jest to możliwe w dalszym ciągu, tak? I ludzie mają na to sposoby, ale rzeczywiście jest to trudniejsze niż jeszcze parę lat temu, kiedy można by było kupić po prostu grube hektary i na tym coś stworzyć takiego właśnie turystycznego. Teraz to już tak łatwo nie wygląda. Natomiast to, co my obserwujemy, co ponieważ ja oprócz tego, że napisałam książkę o Warmii i Mazurach, jestem też współtwórczynią takiego portalu rezerwacyjnego, na którym właśnie takie klimatyczne miejscówki można zarezerwować. I to, co my widzimy, to jest piękny trend wykupywania starych siedlisk, remontowania tego. I to jest troszeczkę też innego rodzaju proces zakupowy. Ludzie z miasta, którzy rzeczywiście decydują się na kupno takiego starego siedliska albo starego młyna na przykład, czy wiatraka, oni poświęcają mnóstwo czasu, mnóstwo energii i też środków finansowych na to, żeby odrestaurować to miejsce. Tu postawmy kropkę, pani Aleksandro. Będziemy się z panią jeszcze łączyć po godzinie 11. Wcześniej skontaktujemy się z właścicielką konkretnej agroturystyki, żeby zapytać, jak się buduje taki sukces. Temat wydaje się być bardzo interesujący. Dziękujemy za ten obraz wstępny, który pani nam pokazała. Przypomnijmy, pani Aleksandra Klonowska-Szałek, Odetchnij od miasta, Warmia i Mazury. Dziękujemy bardzo. No, you won't until you try. You'll never feel happy. You'll never feel happy until you try.